jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Turcja zgadza się na przyjęcie Szwecji do NATO. Szef sojuszu mówi o historycznej decyzji. Dalsze wsparcie dla Ukrainy będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się jutro w Wilnie spotkania członków NATO. Wiadomo już, że na szczycie pojawi się też ukraiński prezydent, który właśnie to zapowiedział. Jest to zgoda Turcji na wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, poinformował o tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Wilnie po spotkaniu z premierem Szwecji i prezydentem Turcji. Szef sojuszu nazwał tę zgodę historyczną chwilą. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zgodził się na skierowanie protokołu akcesyjnego Szwecji do tureckiego parlamentu do szybkiej ratyfikacji. Ma to nastąpić tak szybko, jak to możliwe, dodał Jens Stoltenberg. Zgoda zapadła dzień przed rozpoczęciem w Wilnie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem przywódców krajów członkowskich. Turcja długo zwlekała z ratyfikacją dokumentów akcesyjnych, bo zarzucała władzom Szwecji brak współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami. Szwecja i Finlandia razem złożyły wnioski o przyjęcie do sojuszu kilka miesięcy po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Tymczasem do Wilna przyleciał prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem szczytu NATO ma być dalsze wsparcie dla Ukrainy. Przed odlotem do Wilna prezydent wyraził nadzieję, że na szczycie podjęte zostaną decyzje istotne dla utrzymania porządku w Europie. Andrzej Duda zapowiedział, że omawiana będzie m.in. strategia wzmocnienia wschodniej flanki NATO w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Poczynając od kwestii wzmocnienia obecności natowskiej na wschodniej flance sojuszu i przekształcenia batalionowych grup bojowych, z którymi mamy do czynienia cały czas jeszcze w tej chwili w brygadowe grupy bojowe. Prezydent podkreślił, że Polska wspiera pomysł przyjęcia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Ukraina dzisiaj potrzebuje jasnego sygnału proceduralnego od NATO, że rzeczywiście zaczyna się do tego NATO zbliżać. Do litewskiego Centrum Kongresowego Litexpo, gdzie odbędzie się szczyt NATO, prezydent Andrzej Duda przejedzie jutro przed południem. W planie wizyty polskiego prezydenta są też m.in. rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii, Rishi Sunakiem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potwierdził swój udział w rozpoczynającym się jutro w Wilnie szczycie. W cowieczornym wystąpieniu zapowiedział, że w stolicy Litwy spotka się z przedstawicielami państw europejskich, Ameryki, Kanady i Japonii. Media informują, że ukraiński prezydent będzie rozmawiał też z przywódcą Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Ukraina będzie w sojuszu, bo od tego zależy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, powiedział Wołodymyr Zełenski. Nawet jeśli pojawiają się różne stanowiska, to i tak oczywiste jest, że Ukraina zasługuje na to, by być w sojuszu. Nie teraz, teraz jest wojna, ale potrzebujemy jasnego sygnału. Ten znak jest potrzebny w tej chwili. Jestem wdzięczny wszystkim przywódcom, każdemu krajowi, którzy tak mówią i którzy przyjęli odpowiednie wspólne deklaracje i oświadczenia w sprawie naszej integracji. Większość sojuszu jest wyraźnie po naszej stronie. Odwaga ukraińskich bohaterów starła kurz historii ze wszystkich wartości, dla ochrony których powstało NATO. A szczyt NATO potrwa dwa dni. We Francji wydłuża się lista miast, które odwołują tradycyjne uroczystości organizowane z okazji obchodów Święta Narodowego 14 lipca. Powodem jest ryzyko kolejnej fali zamieszek. Rząd obiecuje masową mobilizację służb porządkowych do zabezpieczania obchodów. Strasbourg, Saint-Étienne, Nîmes, Montargis, Maison Alfort. To tylko niektóre miasta, które poinformowały o odwołaniu pokazów fajerwerków, koncertów i potańcówek. Władze niektórych miejscowości tłumaczą swoje decyzje ryzykiem pożarowym, ale według mediów prawdziwym powodem są obawy przed kolejną falą zamieszek, po tej, która przetoczyła się przez kraj pod koniec czerwca. Prasa pisze, że włodarze wielu miast wahają się, czy odwołać imprezy na 14 lipca. Oczywiście rozumiem zaniepokojenie, które wyrażają mieszkańcy i samorządowcy. Mówiła kilka dni temu premier Elisabeth Borne. Podejmujemy działania prewencyjne i przygotowujemy specjalny plan na 13 i 14 lipca, oświadczyła polityk. Od kilku lat we Francji w dniu 14 lipca dochodzi do licznych aktów przemocy i wandalizmu, szczególnie w imigranckich dzielnicach. Stąd obawy, że w tym roku skala tych wydarzeń będzie jeszcze większa niż zazwyczaj. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu Lubelszczyzny oraz we wschodzie Podkarpacia miejscami burze, lokalnie z gradem. Taka pogoda czeka nas jutro w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Helu przez około 23 stopnie na wschodzie do 29 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Myślałem, że o takich miejscach pisał 100 lat temu Jack London i inni amerykańscy autorzy uwieczniający gorączkę złota na Alasce. Tymczasem takie miasteczka istniały w przedwojennych granicach naszego kraju. Co prawda nie szukano tam złota, tylko wydobywano ropę naftową, choć atmosfera była podobna. Dziś opowiemy o jednym z nich. Nie ma tam już co prawda szybów naftowych, ale mieści się tam nietypowe muzeum. O tym w reportażu Beaty Korbas, na który zaproszę Państwa za chwil kilka. Oh. Można powiedzieć, że niezwykle zaciekawił mnie temat wydobycia ropy naftowej w dawnych granicach Rzeczpospolitej. Dotarłem do fascynujących informacji, a mianowicie w 1909 roku Galicja była na trzecim miejscu na świecie pod względem produkcji ropy naftowej. W połowie lat 20. zeszłego wieku wydobywano na tym obszarze ponad 2 miliony ton ropy rocznie. Dla porównania podam, że obecnie nasz kraj zużywa około 35 milionów ton tego surowca rocznie. W Borysławiu w Ukrainie, niedaleko Lwowa, znajduje się Muzeum Kultury Polskiej. Składa się ono z trzech XIX-wiecznych chat i spichlerza. To niezwykłe miejsce stworzył Sergiusz Cylantiew, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Każdy, kto odwiedzi zabudowania mieszczące się przy ulicy Adama Mickiewicza 7, będzie mógł podziwiać nie tylko starodawne eksponaty, ludowe stroje, ale będzie mógł poczuć kresowy klimat i dowiedzieć się wielu ciekawych historii. Tak też poczuła się Beata Korbas, autorka reportażu pod tytułem Opowieść o nadziei. Reportaż w Trójce. Daty 24 lutego 2022 roku nie trzeba przypominać nikomu. Każdy pamięta, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę. Od tego czasu minęło prawie półtora roku. Już wiemy, że wojna przeniosła się na wschód Ukrainy, gdzie trwają nieustanne i zażarte walki o najmniejsze wsie. Na zachodzie Ukrainy, w obwodzie lwowskim, życie toczy się spokojnym rytmem. Dorośli chodzą do pracy, uczniowie do szkoły. W wolnym czasie Ukraińcy wychodzą na kawę, robią zakupy, spędzają razem wolny czas. Dzieci beztrosko bawią się na placu zabaw. Wszyscy starają się żyć normalnie. Tak też jest w Borysławiu, w małym miasteczku, które w 2019 roku liczyło prawie 34 tysiące mieszkańców. Teraz ta liczba wzrosła przez uchodźców ze wschodu Ukrainy i nikt tak naprawdę nie potrafi oszacować dokładnej liczby przyjezdnych. Będąc w centrum Borysławia, zastanawiałam się, jak najlepiej oddać klimat tego miasteczka. Wyręczył mnie w tym Mieczysław Orłowicz, z zamiłowania krajoznawca i popularyzator turystyki. W 1919 roku wydał on ilustrowany przewodnik po Galicji, w którym miasto Borysław opisywał tak. Borysław liczy wraz z sąsiednimi tu Stanowicami i Wolanką, z którymi tworzy jedną całość, 28 tysięcy mieszkańców, w czym 7 tysięcy Polaków, 5 tysięcy Rusinów i 16 tysięcy Żydów. Obie miejscowości przedstawiają się jak las szybów naftowych i zbiór rezerwuarów, wśród których stoją nędzne i krzywe domki. Są one tak brudne i zaniedbane, że podobnych nawet w przybliżeniu nie znajdzie w całej Galicji. Borysław posiada tylko jedną ulicę. Chodniki zastępują deski położone z boku ulic, które całymi miesiącami zalega niezmiernie głębokie błoto. To też każdy, nawet robotnik, który tu przybywa, stara się, wycisnąwszy jak najwięcej pieniędzy, w krótkim czasie czym prędzej wyjechać. Szczepanowski nazwał Borysław galicyjskim piekłem. Choć minęło ponad 100 lat od wydania przewodnika, a starej zabudowy dawno już nie ma, Borysław mnie nie zachwycił. Krzywe chodniki, skwer w centrum miasteczka, na którym nie ma nic, oprócz kilku połamanych ławek i śmietników. To tu umówiłam się na spotkanie z Sergiuszem Sylantiewem, prezesem Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Prowadzi on od 20 lat Muzeum Kultury Polskiej. Po krótkim przywitaniu pan Sergiusz, nie tracąc czasu, po drodze zaczyna opowiadać o dawnym zagłębiu naftowym. Nie idziemy po ulicy Mickiewicza, która została niezmieniona nazwa ulicy. Za wszystkich rządów to była ulica Mickiewicza, nadal jest ulica Mickiewicza. Jedna z nielicznych ulic, która nie została zmieniona, bo stare rozebrane zostały po II wojnie światowej, a wybudowane nowe. No teraz Borysław staje się miastem turystycznym, bo leży na szlaku Truskawic-Chudnica. Kto by nawet nie chciał, no to musi przez Borysław zajechać, no bo nie ma innej... No w Truskawicu ile dzień? Dzień, dwa, trzy człowiek pobędzie. No to więcej jadą, te kurcy już gdzieś jadą. Albo jadą do Urycza, albo jadą na Schudnicy. Drohobycz obok jest, Bruno Schulz, synagoga wielka, choralna. No i teraz Borysław trochę się rozwija jako turystyczne miasto. Ma swój potencjał, bo ma źródła nie gorsze, czym Truskawic i Schudnica. Teraz jest właśnie promocja apteki Johanna Zecha, który z Łukasiewiczem był wynalazca destylacji ropy. Trafiają tu Polacy? Tak, trafiają. No przed wojną rzecz jasna, że było bardzo dużo kuracjuszy z Polski w Truskawcu. No i przyjeżdżali tu, tak. Ale od wojny się pewnie zmieniło. Od wojny się zmieniło, bo ludzie boją się jeździć. Chyba chcę powiedzieć, że nie ma żadnego strachu, bo jesteśmy daleko od wojny. No nie jesteśmy blisko. Jak jakiś alarm, to po prostu do alarmu każdy jest przyzwyczajony. Nie taki diabeł straszny, jak go rysują, nie? Tej nocy odezwały się syreny alarmowe. No były gdzieś, nie wiem, która trzecia godzina, czy która tam była. To nikt nie reaguje na... Tu nie reagują ludzie na alarmy już. Dawno nie było alarmów, ale teraz coś dwa dni jakoś, czy trzy dni jakoś to był alarm. Przed tym i teraz to jest. A jak sprawa z dostawą prądu wygląda? Nie, no żadnego problemu nie ma. Prąd jest, gazu jak nie miałem, tak dalej. Nie mam drzewem pali, także z tym to jest drzewo u mnie, bo nie miałem gazu. Także, a prąd jest, teraz nie ma problemu z prądem. Ja mam jeszcze tu torbę zabrać chwilę. Tam, o, gdzie ten baner stoi, to tam proszę mnie zaczekać. Zaraz ja będę. Dobrze. Tu Doltan. Ale tu pięknie. Pięknie. Uj, mój kotka moje. Taka ładna, bialutka. Już czarna, gdzie się usmarowała, widać, że łodziła po strychu. To jest tak niesamowite, bo gdzieś tam zaraz praktycznie za płotem jest centrum Borysławia, a my jesteśmy troszeczkę dalej. 5 minut. 5 minut i mam wrażenie, że już jesteśmy gdzieś tak głęboko na wsi. Krowy, owce, gnój, kury. Także tak, tak, tak jest. No, każdy, kto tu przychodzi, to mówi, no to jestem jak na wsi. Nawet nieraz ktoś chce przychodzić, to posiedzieć po prostu, bo jest taki wiejski klimat. Na co dzień jestem prezesem społecznej organizacji Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej w Borysławie. Mamy 3 tablice do zamontowania właśnie teraz, mamy oczyszczenie 1 cmentarza, była fundacja z Polski. Wczoraj odwiedzaliśmy cmentarz z Chudnicy, zapaliliśmy znicze też z fundacji, ludzie przyjeżdżali, także na co dzień coś się robi. Nazywam się Marcin Korzeniowski, na Ukrainę przyjeżdżam już od 8 lat z pomocą humanitarną. Do Borysławia przyjechałem pomagać Polakom, którzy tu mieszkają. Są to w większości starsze osoby, samotne, więc przywozimy im lekarstwa, przywozimy im żywność, przywozimy im pampersy. Pierwszy raz przyjechałem tutaj do Borysławia jakieś miesiąc temu. Napisałem na Facebooku, że szukam Polaków i odezwał się do mnie Sergiusz, właśnie prezes tutejszego muzeum. Przyjechaliśmy do niego właśnie, żeby nam pokazał, gdzie mieszkają Polacy, jak tutaj żyją. Panie Wolik, proszę! Ale to muszę zdjęcie na to zrobić. Co tam je? Coś je? Coś bym panu powiedział, ale nie powiem. Dobrze. A to można wszystko odbierać? No, a to dla kogo? I tego tak samo można? Obuwie? I obuwie można. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Ja nie wiem, jak 37 ono nosiło. A chyba być. Tak, ja wiem, że A pan często przychodzi tutaj do pana Sergiusza? Często. Co, pani z Polski, czy co? Z Polski. Tak, często. Ja tu żyję, czystym Polakiem jestem. Dziadek był w Ameryce, tu kupił na Stupnicy ziemię. A potem mój ojciec przyprowadził się do Borysławia i tak on tam mieszkał. Bo to była naftowa przemyślność była. Tak, tak, o. No i ja tak się tu do nafty. Całe życie był przy nafcie, pracowałem. O. A dlaczego pan przychodzi do pana Sergiusza? O, biorę mleko. O, dają takie podarunki, dają. To, o. To i tak, my już dawno z nim, o, je tak. O. Dobry człowiek? Ta gdzie, on taki przykry. I widać, że to miejsce spaja tych ludzi. Używać swojego języka mogą widzieć swoją kulturę, mogą widzieć swoją tradycję, pielęgnować ją, więc na pewno jest to bardzo ważne miejsce dla tych ludzi. I dla mnie też, chociaż pierwszy raz tu jestem, to jednak mówię, przez 8 lat jeżdżąc w Ukrainie, pierwszy raz mogłem się posługiwać tylko językiem polskim pośród tych ludzi. Więc nie było żadnej bariery językowej. Ludzie przychodzili, piliśmy razem herbatę, jedliśmy jakieś ciasto, opowiadali swoją historię, jak się znaleźli w Borysławiu. Niektórzy są przesiedleńcami tutaj, za Związku Radzieckiego ich tu przywieźli, osiedlili i zostali tutaj. Niektórzy przeżyli pogromy i tak dalej, więc no, bardzo było to takie fajne spotkanie z tymi ludźmi. Opowiadali, nie, że ta ulica była tutaj, tak się nazywała, a ta nazwa ulicy jest tutaj, stąd jest. Więc to jest bardzo takie fajne dla nich, że oni to pamiętają wszystko i pokazują. Też jak z tymi ludźmi gdzieś się jedzie, bo czasami gdzieś przewozimy albo z panem Sergiuszem jak jeździmy, to nam opowiada wszystkie te historie związane z Borysławem. No, swoje pokolenie znam do 1716 roku. Pierwsza zmianka jest za mego, nawet nie mam pojęcia, jak to powiedzieć, pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadka jakiegoś tam. Bo właśnie z kuzynem siedliśmy na genetyki, piszemy drzewo genealogiczne, składamy. No tośmy doszli do 1716 roku, także podtrzymujemy polskość. Skąd pomysł, żeby zbudować takie Muzeum Kultury Polskiej? Taka myśl mi powstała już dawno. No i w tym, że miałam bardzo dużo pamiątek, nie było gdzie ich zgromadzić, no to powstał muzeum. Od jak dawna pan kolekcjonował te wszystkie rzeczy? No, z 20 lat tak siedziałem już na tym temacie, także 20 lat faktycznie. Muzeum faktycznie na dzień dzisiejszy to jest chałupa mieszkalna, szpichlerz z 1861 roku, chałupa z 1850. I niedawno została przywieziona chałupa, taka typ bojkowski chałupy ze wsi Libochora, powiat Turka. Tak by powiedzieć, że Muzeum Polskie to był muzeum kresowy. Kresy to, jak każdy wie, że to kultury różne są. Żydowska, rusińska, ukraińska, polska. Od początku stworzenia naszej organizacji polskiej w Borysławiu fundacja z nami współpracuje. Super moja koleżanka, taka super człowiek z wielkiej litery, powiem, Ewa Karlik. Towarzyszenie Szczepciu i Tonciu Przemyśl. Pana Sergiusza poznałam wiele lat temu, nie powiem kiedy, ale był to jeden z pierwszych festiwali kultury polsko-ukraińskiej w Łanowicach koło Sambora. I pamiętam, jak wówczas pan prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Łanowice, pan Walery Tracz, mówi do mnie: chodź Ewa, poznasz, tutaj jest Sergiusz. No i tak sobie słucham: Sergiusz, Sergiusz, no jaki Sergiusz? On z Borysławia. Musisz go poznać. No i przyszedł taki chłopina, jak to się mówi, ja już tak zaciągam może i taką gwarą lwowsko-przemyską, tak sobie pozwolę. I zaczęliśmy rozmawiać i pierwsze słowa Sergiusza: ty wiesz, a ty musisz do nas przyjechać. Kiedy ty do nas przyjedziesz? Bo Sergiusz, tak jak my to mamy naszą przemyską gwarę, jest lwowska, ale oni mówią tym takim, jak to powiedzieć, nasz borysławski bałak. Kiedy ty do nas przyjedziesz? Pojechaliśmy i mile zostaliśmy zaskoczeni. Dwóch panów, proszę sobie wyobrazić, czyli Sergiusz i Pietrek, czyli Piotr, miejscowy tam kolega, stają za kuchnię i lepią pierogi, żeby to było tylko pierogi, ale i własnej roboty ogórki kiszone, i smalczyk, i maczanka, i barszcz, i ciasta. To są mistrzowie kuchni. Niestety w tym momencie są uziemieni, bo kiedy wyjeżdżali do Polski do pracy, teraz tej możliwości nie mają. Zawsze ktokolwiek przyjeżdża do Borysławia, niby skromnie, ale po staropolsku jest tam przywitany. Moja babcia to śpiewała: na Podolu biały kamień. Na Podolu biały kamień, podolanka, siedzi na nim podolanka, siedzi na nim. Siedzi ona wianki, wije z białej róży, taj z lilii z białej róży, taj z lilii. Sergiusz? Ktoś by pomyślał, że osoba taka prosta, zwykła, ale on, proszę sobie wyobrazić, w tej swojej niby prostocie. To jest człowiek tak dobroduszny, to jest człowiek o takim altruistycznym sercu. On jest gotów ludziom, wszystkim by chciał pomóc, niezależnie od pochodzenia, narodowości, statusu. To jest osoba bardzo ciepła, życzliwa. Była raz taka sytuacja, że siedzimy, a on mówi: przepraszam was, kochani, ale ja muszę do obowiązków. No nic, a czekaj, Sergiusz, siedzi jeszcze chwilę, rozmawiamy. Za chwilę Sergiusz patrzy: joj, ja muszę iść, bo Mania się obrazi. My się tak patrzymy i mówimy: Sergiusz, ty co, się umówiłeś? On mówi: tak, ja zawsze o tej samej porze. No myślimy, no pewnie tak, no trudno, no to już zawołaj tą dziewczynę, jak jesteśmy wszyscy, nie wstydź się. Sergiusz wychodzi, za chwilę wychodzi i wychodzi z wiaderkiem. A on po prostu idzie krówkę udoić. Przychodzi, później opowiada: wy sobie nie myślcie, moja Mania nie jest taka byle jaka, bo sobie wyobraźcie, że czasami miałem kilka razy telefon, dzwonią mi z Urzędu Miejskiego w Borysławiu i mówią: Sergiusz, przyjdź tutaj, bo twoja Mańka z fontanny wodę pije, turyści robią zdjęcia. A Sergiusz mówi: wiecie co, moja krowa nie jest taka głupia. Wiecie, ona sobie poszła, przespaceruje się, wróci sama do domu i nawet wam żadnego placka nie zostawi. No nas łączy właściwie i humor, i śmieszne sytuacje, i też czasami te smutne. No tutaj akurat, no bardzo smutna. Dziesięć po jedenastej. Tak, to gdzieś pół do jedenastej Sergiusz jeszcze zamykał drzwi. Byli na kawę jeszcze gości. No i później mój syn, bo też tu mieszka, to wyszedł na poli i mówi: tatu, chałupa sypali. No ja wyszedł już powinnościu, tak jakby coś rzucił, tak jak wybuchnął. No i nic, no wezwali to pożarną. I tak, proszę. их и гасили, але всё си попалило. Так и жачи там попалилось, что направда шкода их. Бардзо жаль тих жачи. То есть были такие поодинокі жачи. Поодинокі, може, на Україні або у Польщі, може, ну, так поєдинчо можна на рельце полічити. Називамся Пётр Романчич. Єстем колегу Сергюша. Nad ranem na Messengerze taką łamaną polszczyzną napisał mi Piotr, że Sergiusza chałupa się spaliła. Pierwsze moje myśli, no która chałupa, to co mieszkał, czy ten dom nowo postawiony, okazało się, że nowo postawiony. I tak do rana już później nie mogłam spać, pytanie za pytaniem. Zbieramy informacje, co i jak, jakie straty, okazuje się, że poszło z dymem wszystko. Moje pytanie, no a jak, elektryki przecież tam nie było. Piec nie był używany. Jakim cudem? Ani zwarcie, ani nie wiadomo co. No okazuje się, że wypalona była do klepiska podłoga. Nie wiem, jak to myśleć. Ciężko cokolwiek, niby policja zajmuje się tą sprawą, ale ja tak powiem ogólnie, jest to drugie miejsce w czasie wojny, gdzie poszło z dymem, miejsce, gdzie dołożona pomoc z Polski. Możemy sobie tylko więcej pytań zadać. Jaka była przyczyna pożaru? No przyczyna pożaru niewyjaśniona jest, także nie wiadomo. Myśli pan, że ktoś mógł podpalić ten dom? No wie pani, nie będę już tego komentował ani nic, to i tak nic nie da. No, różne są wersje jest, co kogoś zobaczę, no to inną mi wersję podrzuca. Ale fakt jest faktem takich, jakbym wrogów nie miałem, nie staram się wrogu umieć. No, sytuacja niewyjaśniona temu, że nikt teraz, nie będę ja sobie nerwy jadł z tym i nikogo nie chcę obwiniać tak jakby, no ale rezultat jest taki, że nie ma. Z którego roku był ten dom? 1852. Nazywam się Maria Pysz, redaktor naczelna Polskie Radio Lwów. Właśnie dowiedzieliśmy się o pożarze częściowo z Facebooka, czyli z sieci społecznościowych, a częściowo z kanałów Telegram, którymi posługują się wszyscy obywatele Ukrainy, bo tu są ważne kanały rządowe i inne. I w pewnym momencie na jednym z kanałów lwowskich pojawił się taki krótki filmik na 7 sekund, bo ktoś jechał samochodem i zobaczył pożar, a później taki nagrany od innej strony przez sąsiada na 12 sekund. I zobaczyliśmy, jak cały dorobek życia w ciągu kilku minut dosłownie, Sergiusz mówi, że do 15 minut się spaliło i że to wszystko legło w gruzach. I tak jak rozmawialiśmy, zapomniał numer do straży pożarnej, do policji, wiadomo, człowiek w szoku. No, tu mam właśnie filmik, dźwięk samego pożaru, jak to się odbywało i jak to było. 20 lat mego życia spłynęło. No to, że się zostałem, to same widzicie, to jest garść tego. No ale jeszcze mamy przed sobą życie, także życie się toczy dalej. Możemy podejść w tamto miejsce? Tak, tu obok. Jesteśmy w środku domu, który spłonął. Po lewej stronie mamy komnatę. Co w niej było? Normalnie było wyposażenie domowe, stół chlebowy. Właśnie tu był kredens, tu chyba część tego kredensa stoi, dół, góra się spaliła. Od początku ściany do końca były olejodruki, które się spaliły w całości. Na tej ścianie były dwa wielkie obrazy, też mi znajomy sprezentował z Borysławia. Z którego roku? To obrazy były minionego stulecia, początek gdzieś tak. Tu były też trzy obrazy, święta Antoni był, była święta Barbara i pośrodku Matka Boska z Dzieciątkiem. To wszystko się spaliło, tu już nic nie ma z tego. Tu bambetel był, bambetel ocalał, nawet w dobrym stanie, nie pomyślałbym, że to z niego coś będzie, no ale jest dobry. Bambetel, czyli? Bambetel taka ława, że była dla spania i dla siedzenia, rozkładana taka ława, wyciągana. U nas to się nazywa bambetel. A w następnym pomieszczeniu co się znajdowało? Tu w sieniu stał warsztat tkacki i były właśnie stroje ludowe. W większości tu stały stroje ludowe i tkacki warsztat. Żarna byli tu, też zostały zniszczone i tu był taki kredens, półka na talerze. Też spaliła się. Tu chodziły do sklepu. była lada, o tam jest część tej lady. No, ale my chcemy, po prostu nie wyrzucaliśmy, żeby ją otworzyć na nowo, żeby mieć wymiary i ten, to ona jeszcze tu stoi. Szkoda, 20 lat pracy, 20 lat zbierania i za 15 minut faktycznie nie ma nic. No, także szkoda. No i tak wszystko poszło. Sprzęty domowe, ale wypełniona różnymi pamiątkami, które miały niemal 200 lat. I butelki po Baczewskim. I reklamy różnych fabryk przedwojennych polskich. Czy kawy, czy opakowania. Sergiusz zaczynał nam pokazywać te różne młynki, niemłynki, kołowrotki, sprzęty rolnicze, sprzęty no, AGD domowe sprzed 100 iluś lat, gdzie nawet obecnie nie każdy wie, jak taka rzecz się nazywa, co to jest kołatewka, a co to jest maselnica, a co to jest jakiś sprzęt do wyrabiania sera. Maselnica wiem, maselnica. A kołatewka? Kołatewka. To jest do ucierania, do mieszania trzepaczka, za inaczej powiedzieć. No różności, które tak nam się oczy świeciły, kto zna temat tych po prostu starości. Ktoś się tego pozbywał, a on to zbierał po tych starych chałupach, po różnych domach i znosił. Czy nawet wyciąga, mówi, to jest strój wyszywany, serdak, zapaska, czyli jakby fartuszek, spódnica. Moja babcia w tym stroju chodziła na Kalwarię Pacławską. Te zbiory, które oni mieli zgromadzone ponad 20 lat, on nawet chyba nie miał wiedzy do końca właściwej, co on naprawdę stracił. No z tego tytułu widzę, jaka to jest ogromna strata. No i pożar strawił praktycznie wszystko. Ocalał tylko obraz Pana Jezusa i to cudem, dlatego że był w samym epicentrum pożaru i troszkę pękła ramka i szkło, które zabezpieczało obraz. Oprócz tego ocalała figura Matki Bożej, no i ocalały takie narzędzia. Oto właśnie część tego, że ocalała, to tylko ocalało same żelazo. To jest właśnie młynek taki sklepowy, wielki był, ale to mi kolega odtworzy, bo on już wymiary wziął. On we Lwowie właśnie po konserwacji pracuje, także on mi ten młynek odtworzy. Waga? Waga, tak. Waga to też jest do oczyszczenia. Będziemy ją czyścić, no i starać się ją odnowić. Jest maszynka do cięcia, jedna maszynka do cięcia, druga, no to tylko rączki spłynęli, to się rączki... Też on już wymiary pobrał, on mi ich to podtwarza, jak oni byli. Ceramika wszystko ocalała, także to dwa czy trzy garnki to się rozbiły, a tak to w większości jest. I jedyny strój się został, który teraz jest tu, to jest strój wołyński właśnie, że nie miałem jego gdzie tam, bo tam stroje były porobione na wieszaki, na takie manekeny, a ten jeden tu zostawiłem po prostu, nie wiem czemu go nawet nie zabrałem stąd. I ocalał dzięki temu? No ocalał dzięki temu, tak, tak. No były piękne rzeczy tak naprawdę. Trudno w ogóle uwierzyć było w to, że to spłynęło, bo mówię, bo miesiąc temu byłem i umówiony byłem z panem Sergiuszem, zaraz przyjadę i że tego już nie ma wszystkiego. No i też pan Sergiusz tak to przeżywał bardzo, że to 20 lat jego ciężkiej pracy, tego dbania, tego zbierania w jednej chwili poszło z dymem i już tego wszystkiego nie ma, więc nawet jak tu jechałem, to sobie trudno było wyobrazić, że tego nie ma. Myślałem, że znowu wejdę do tego budynku, tam też w tym muzeum składowaliśmy rzeczy dla Polaków. Odzież tam składowaliśmy, przebierali, ci ludzie mogli tam przyjść, tą odzież sobie tam wybierać, tam sobie spaczki składowali. Żal jest bardzo duży, nie? Szczególnie myślę też tutaj dla mieszkańców, nie? Bo to przecież ich dziedzictwo. Gromadzili się Polacy z Borysławia, okolicznych miejscowości. Ostatni spis, który jako radio otrzymaliśmy, dlatego że też pomagamy tam i humanitarnie, i wszystkim, czym możemy, no to opiewał na 89 członków towarzystwa. Jest to tylko jedno z właśnie towarzystw borysławskich, a oprócz tego towarzystwo promuje kulturę polską w Borysławiu, dlatego że mieli festiwal Nehrebeckiego, a wiadomo, to jest twórca filmów Bolka i Lolka. Promują inne postacie, Jana Zecha, który w Borysławiu tworzył. I tym właśnie zajmuje się towarzystwo i Sergiusz Celantiew między innymi też, że oni wskrzeszają pamięć o tych ludziach, co jest bardzo ważne. mieliśmy tam spotkania, towarzystwo w tym skansenie. Mamy teraz 100 lat od urodzenia Władysława Nehrebedyckiego, który się urodził na ulicy paralelnej ode mnie. Bolik, Lolik, każdy kojarzy. Właśnie mamy co piątki pokaz bajek Bolika i Lolika. Sergiusz zaraz kilka dni po tym pożarze, jak miał tylko możliwość, własnymi rękami to gruzowisko z tej pożogi zaczął sprzątać, bo wychodząc z domu mieszkalnego, który też o mało się nie spalił, nie sposób w oczach mieć to gruzowisko, to pogorzelisko. Tam jest całkowicie doszczętnie spalony dach, zostały tylko po prostu ze ścian belki. To trzeba wszystko uporządkować, pozostałości wywieźć i on już myśli o dachu. Jakaś opatrzność Boża, że rozbierają ten sam czas i chałupę. I identyczna chałupa jest rozebrana, także dach przyjedzie w całości z takiej samej chałupy, jak się spalił. Dzisiaj zaczynamy drzewo ściągać, o kolega robi okna, bo okna się spaliły do wymiany, są okna, drzwi też do wymiany. I teraz robię ramę na okna. No, pod szkło od razu. Dopasowuje pan? Tak, dopasowuję. O, teraz podpasował, a później będę fryzą. No, tutaj po fryzu obchodzić, pod, tak by szkło postawić. Już okno jest prawie gotowe? Jedno chyba. I to nie gotowe, jeszcze trzeba po... Jeszcze cały dzień koło jednego okna trzeba pracować. A to jest 4. A jeszcze drzwi? Też to wszystko trzeba porobić. Mnóstwo pracy. Tak, tak. Oj. Tak staramy się, aby jak najszybciej było to zrobione. Bo ludzie już się pytają, kiedy będzie muzej otwarty. No jeszcze trzeba trochę porobić. Uda się jakoś odtworzyć kolekcję? Będę się starał, będę się pytał. Kupiłem już ostatnio, 2 dni temu kupiłem strój wymkowski. Już go mam u siebie. Gorsy kupiłem bojkowski i koszulę 2 bojkowskie. Także pomału, pomału z Bożą pomocą, z pomocą ludzi to się da otworzyć. No ale każdy wie, że każda rzecz, która była, była rzeczą unikalną. Także no, innej już rzeczy takiej nie będzie. No ale będę się starał coś innego odzyskać. Halo, halo? A, no to dzień dobry, dzień dobry. Dobra, okej, okay, dobra. Dobra, to się później pani za te rzeczy skontaktuje z panią. Odzwoniła teraz właśnie pani jednak, no powiedziała, że oni mają na wsi chałupę, zakonserwowaną już ponad 20 lat, tam nikt nie mieszka, no i dużo rzeczy jest. No i podała mi namiar na swego bratanka, żeby podjechać tam, żeby pozabierać, bo chałupa się lada chwila zawali i to wszystko pójdzie, zgnije i przepadnie. Ludzie też stracili na wojnie teraz w raju wszystko. No, nieraz ktoś z rodziny i zginął na tej wojnie. U nas na przykład 2 osoby z mojej rodziny zginęło na wojnie. Dla rodziców to jest wielka strata, a rzeczy to jest... Rzeczy szkoda, bo to jest jakby powiedzieć nasza przeszłość, także będziemy się starać odnawiać. Rzeczy to nie ludzie, ale też szkoda i rzeczy i ludzie szkoda, jak odchodzą. Pożar, który odbył się na ukraińskie święta wielkanocne, czyli na prawosławną Wielkanoc, no to nie załamał Sergiusza, dlatego że będzie dalej kolekcjonował. Odezwali się prawie wszyscy znajomi, ludzie z Polski, ludzie z Lwowa, całego obwodu lwowskiego i chętnych do pomocy nie brakuje. Sergiusz jest gotowy do działania i mamy nadzieję, że to muzeum odbudujemy w jak najszybszym tempie. Sergiusz nie załamał się, ale trzeba wziąć pod uwagę, że powierzchownie ktoś, no nie zawsze mężczyzna pokaże, że jest mu źle, a z drugiej strony trzeba jeszcze pomyśleć, że może ten czas no, straty jest też budujący, bo adrenalina jeszcze jest w człowieku. I teraz trzeba ten moment jak najbardziej wykorzystać, bo my Polacy mamy taką naturę, że im bardziej jesteśmy kopani przez los, tym może i szybciej i bardziej podrywamy się do działania. I mam taką nadzieję, że ten spalony dom będzie też motywem do dalszego działania, do odbudowy, jak to się mówi, jak feniks z popiołów. Może coś wyrośnie, coś piękniejszego, coś ładniejszego. Czy uda się odtworzyć ten budynek? Tak, uda się, uda się, uda się. Mam nadzieję, że tak. A co trzeba będzie zrobić, żeby odbudować?

pozwolę sobie wrócić jeszcze na chwilę do historii wydobycia ropy naftowej. Zebrałem garść niesamowitych ciekawostek. Pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej powstała w Bubrce, położonej niedaleko Jasła w 1854 roku. Wyprzedziliśmy w tej dziedzinie Stany Zjednoczone o 5 lat. Tak sobie myślę, że mogliśmy być europejską Arabią Saudyjską i każdy Polak miałby po 100 wielbłądów. Tylko po co nam wielbłądy? Polacy również jako pierwsi opracowali proces destylacji ropy naftowej w 1853 roku. Oczywiście dokonał tego znany wszystkim Ignacy Łukasiewicz ze swoim kolegą, o którym nikt nie pamięta, dlatego warto przypomnieć jego nazwisko, a nazywał się Jan Zech. Była to destylacja frakcyjna polegająca na rozdzieleniu ropy na poszczególne frakcje przy użyciu różnych temperatur wrzenia. Proszę, nie próbujcie Państwo robić tego w domu. Yeah. Podobno mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, dlatego będę powoli kończyć audycję. Jutro zapraszam chwilę po 22 na Wieczór w Trójce. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Let me know when I should move. You.